makambo lobi makambo nalembi ee lelo bitumba lobi koso na ye na baye ee naboyi komebisa nzoto na matanga nalembi ee Mario nalembi ee Mario na baye ee oh Mario mokolo silisa kikelasi na yo ozwi diplome osepela kimingo lobi bafami no basalisi yo mpo okoma ti na suka ya kelasi bongo olio yo luka mosala oboyi koluka mosala okoki kokotela mwasi libala mokolo nini bafami na yo bakolia mbongo oyo bango babebisaki ah Mario luka mosala baprodwinga na pakolaka nzoto ekoma sembesembe okopetenga na soka lobi na swa maladi ya kanser lobi ntango nakomola yo kimina ye Mario na baye Mario nalembi ye bamama ya Mario bakanisaka Mario apesaka ngai mosolo nzoka ngai moto naleisaka nalatisaka nalalisaka ye Mario na baye Sala na lembi Mario na baye akopetenga na suwa epai suwa ya lokuta epai suwa ya biloko akutakinga na yango likambo moke mosala koboma biloko ya ndako na nsoma na lembi Mario asi alataki mpenza natuni ye Mario ozokenda abimer na na kop moko akosala ya danger yobolanga milar okoyeba makambo nyonso na nsima nabi na Mario ngabi te mbongo ezaki na ngai na somba marchandise moye na mpenza oyo lelo mbongo ezali te natiki Mario na ndako asiliki nakomi na zando namoni kaka bana bakolanda ngai mama mama ba Mario azopeta biso ekokwale bio asengi yo mbongo opimeli mobali akutinga na bomengo asengi akoma ndenga na ndimi mobali akutinga na bangenge asengi atirizenga na ndimi nabandi kobima na ye babandi kobenga ye monsieur Mario abimi moto akanisi biloko na ngai ya ye Mario na baye yo kende Mario nalembi yo Mario nasali nganda bakliyan baza koya ndenge na ndenge mokoi mosu batuni ngai mwana mobali manangabi te Mario te ye moto abetela ngai badiske ye mpe moto asalela ngai bakurse ya masanga bongo Mario soki aboyi lisolongo ndenge nini sikoyo akomi soki ayekai na ndako alekai na chambre alati liputa kaka ndenge nalelaki na tongo akamati kiti ati na porte avandi mpo bakliyan bayeba koya aza mobali na ngai o Mario tu es méchant vraiment koyoka motema pasi te ndako nga moko nafutaka bilamba nasombela yo natikeli yo souvenir ya bolingo oyo ezali na lavage nakotindela yo na bato Mario nalembi yo kende na yo na baye yo

tango si saki kelasi na pesa ki ba conseil belo luka mosala yo wana ko kota li bale pa mama mon bokoni me soka pesi yo mbongo luko somba mbeto ata mbeto apamba tala moko abengani ozungi na ndako olio kuta mbeto malamu olala yo wana kuti mbeto abo mwana okunzi makolo mario okuti pe persona yo lelo kosona lobi bitumba na paye lelo makambo lobi makambo na lembi Baby, santo tona manzaka na paye yo Mario, na lembi yo Mema bilamba na lembi yo Koti ke loko tena paye yo Mario, moko musuna utizano na kuti Mario asiriki Na kanisi balambeli malamu Tengamro na koti cuisine Na lambeli Mario Na tibi loko na mesa Mario boikolia Abenga kota bimer Obi pourquoi na siriki, na bina ibite abi, cheno ya monene bimi, na kuruze pa ya jake mer. Sogi na ju yango te mer, okola nanga, okia, ah. Mario akuti nga na ngenge, asengi ya dirije nga na nimi, na bandiko bima na ye, babandiko benga ye, monsieur. Mario avimbi moto, akanisi biloko na nga ya ye, Mario na ba ye yo. Mobali mapena lembio Kopeta kanga na lembio papa Mario asongi epa ya baboti akuti matela na ye abomwana Eto mitango akola la matela eto boka ebimisa mitopo Mario Mario na baye Somba matela na lembie Matela ya bomwana na baye Ako betenga na suwa Epa izuwa ya lokuta Epa izuwa ya biloko Akuta kima na yango Ika momo ke mosala Komo mabiloko ya nako e na suma Na lembio Mario papa na baye yo Kene na yo na lembio Loko so ele Mario lokoso ele kayo Okoma ko benga nga America ka po uya ka ngongo na ngai Mario yo muto za ko lia kwanga ko lia ka suku nga tena lomo ka los na lituma Mario mande fo ne okana suka na jireto ya bleu ka ko ya pembe mposo ya mbange ko mi pete pete lo ko na mposo ya nyoka Mario ya mbalo na lembi